सची तू या मैं झूठा हुण की करना हाँ तेरे नाली में बैठा हुण की करना हाँ मेरी आंखों में देखो तो खुद ही समझ जाना लब से ना निकला जो तो दिल की सुन लेना तवे मजबूर घेर न पाऊं तुझसे दूर मेरी गल सुन इत्थे बैठूर आपका ही कहना रहे मैं तेरी ठंडी छाऊं तू देखे फासला कहे वापस आ जाओ क्योंकि तू हो एकी तावे मजबूर गिरे न पाऊं तुझसे तवे मजबूर मेरी गल सुने इत्थे बैठ।